พุทธบริษัททั้งหลายพร้อมทั้งภิกษุและสามเณรเป็นวันที่เราควรระลึกถึงเรียกว่าเป็นวันสำคัญแห่งพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะพูดอย่างหนึ่งก็เรียกว่าพูดตามภาษาโลกก็เรียกเปรียบเหมือนอย่างปู่ย่าตายายของเรามีวัยอายุสังขารแก่เท่าชราแล้วก็มารู้สึกตัวว่าตั้งแต่นี้ไปอีก3เดือนเราก็จะพัดพากจากผู้ท่านไปแล้วนี่ก็เหมือนปู่ย่าตายายของเราเมื่อเดือนอย่างนี้แล้วเราจะได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมอัฐะบริขารเตรียมทั้งข้าวของเงินทองที่เดือดมาไว้สำหรับทำชาปนกิจก็มีสิทธิอย่างนี้พวกเราเป็นชาวพุทธมาเมื่อมาถึงวันนี้แล้วก็มานี่นำดอกไม้ธูปเทียนข้าวปลาอาหารมาค่ายภิกษุสามเณรแล้วก็มาบำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญภาวนาเพื่อประกอบความดีให้เกิดกับตัวของเราเพราะความดีทั้งหลายต้องบุคคลจะต้องสร้างขึ้นเองไม่ใช่ว่าความดีทั้งหลายนั้นเราจะบนบานศาลเก่าบนเจ้าผีเจ้าฟ้าเจ้าอะไรทั้งหมดในโลกนี้เช่นจงเช่นคือผีพรมอะไรต่างๆนานาจะมาสร้างความดีหรือสร้างบุญสร้างกุศลให้เราไม่ได้ก็จำเป็นตัวของเรานี้จำเป็นจะต้องประกอบขึ้นเองอย่างทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาอย่างนี้ทานก็หมายความว่าเอาข้าวเอาน้ำมีทรัพย์สินเงินทองก็มาบำเพ็ญกับสมณะชีพานอย่างนี้เป็นต้นข้าวน้ำก็มาบำเพ็ญบุญกุศลอันนี้ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะเกื้อกูลไปสู่ยังสัมปรายิกภพคำว่าสัมปรายิกภพก็หมายถึงว่าภพเบื้องหน้าที่เราจะต้องไปเกิดแก่เจ็บตายในอีกหลายๆภพหลายชาติเพราะยังไม่ถึงที่สุดแห่งการปฏิบัติแล้วก็จำเป็นจะต้องไปเกิดโดยบุคคลที่มีใจศรัทธาประสาทะบำเพ็ญทานกองการกุศลเลยจากทรัพย์สินเงินทองข้าวของเอามาให้ทานแก่ภิกษุสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วเมื่อตายไปนั้นก็ความดีตัวนั้นจะเกื้อกูลไปยังสัมปรายภพคือภพภายหน้าจะไปเกิดให้เป็นผู้ที่มีมั่งมีสีสุขเกิดก็ไปเกิดในที่ประเทศอันสมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยโภชนาหารเรียกว่าข้าวปลาอาหารบริโภคสมบูรณ์ก็เกิดขึ้นมาก็ไม่อดไม่อยากเกิดขึ้นมาก็ไปเกิดในตระกูลที่ดีตระกูลที่มีเงินทองข้าวของเกิดขึ้นมาก็เขาทำให้เสร็จอย่างนี้เป็นต้นอย่างที่เราสังเกตดูคนบางคนที่ไปเกิดแต่ปัจจัยที่สร้างสมมาไม่เหมือนกันบางเกินบางคนไปเกิดในตระกูลบ้างมีสีสุขเกิดขึ้นมากับพ่อแม่สร้างเงินสร้างทองไว้เป็นกอบเป็นกำสร้างบ้านสร้างช่องสร้างตึกไว้ให้ที่อยู่ที่อาศัยแล้วยังให้ยังเป็นที่เช่าให้เก็บเงินเก็บทอง เอามากินจนทั้งแก่ตายก็ยังไม่หมดอย่างนี้ใครๆก็อยากจะไปเกิดอย่างตระกูลอย่างนั้นแต่ปัจจัยที่เราไม่ได้สั่งสมเอามามันก็ไม่พาไปเกิดในที่นั้นนี่ชาชาดกชาดกสองคนตายายหนีจากอายวาสักโรคเข้ามาพัดเทเนจรมาอาศัยอยู่บ้านเศรษฐีอดข้าวมาสองสามวันไม่ได้กินข้าวเลยก็มาถึงบ้านในโคบาก็มาขอข้าวให้กินในโคบาลก็เอาข้าวมาให้กินแต่บังเอิญในโคบาลก็เอามีสุนัขอยู่ตัวหนึ่งกำลังท้องอยู่ก็เอาข้าวมาให้หมาน่ะดีกว่าให้ทานคนทั้งสองนั้นสองคนตายายนั้นส่วนภรรยาก็สงสารสามีก็เลยเอาข้าวที่เขาแบ่งให้เราคนละห่อพอให้สามีกินทั้งสองห่อส่วนกินกันไปแล้วตกมากลางคืนอาหารไม่ย่อยทำให้ผู้อื่นเขาอมผลที่สุดก็ถึงแก่ความตายความตายก็จะเข้าไปเกิดก็เห็นระลึกถึงสุนัขว่าเราแม้จะเกิดเป็นคนแม้เศรษฐีเอาข้าวมาให้เรากินก็ยังดีสู้ข้าวที่ให้สุนัขไม่ได้ใจตัวนั้นประวัติไปเกิดเข้าท้องสุนัขตัวนั้นเมื่อตายแล้วก็ไปเข้าท้องสุนัขส่วนภรรยาก็ยังไม่ตายก็อยู่กับเศรษฐีไปเรื่อยเมื่อนานเข้าสุนัขตัวนั้นก็ออกลูกเป็นเจ้าโทนออกมาตัวเดียวก็เศรษฐีก็ตั้งชื่อว่าโคชกะหรืออะไรเป็นสุนัขโทนแต่บังเอิญในที่นั้นมีพระเจ้ากับพระเจ้าไปอาศัยอยู่ในเขาของท่านพระเจริญภาวนาอยู่ที่นั่นแล้วก็ได้มาอาศัยบิณฑบาตที่นั่นเศรษฐีเจ้าโทนยังเล็กอยู่ท่านก็มาบิณฑบาตอยู่เรื่อยจนท่านเจ้าโทนโตพอรู้ภาษาก็ตามเศรษฐีไปถวายอาหารกับพระประเจกพุทธเจ้าเรื่อยตลอดเวลาจนท่านเป็นหนุ่มจนขนาดรุ่นชาวย่นโตมาเรื่อยๆไปทุกวันหรือหลังนี้ไปจนกระทั่งคุ้นโตมาพาสุนัขไปทุกทีหรือหลังนี้ก็คุ้นดีเศรษฐีก็ไม่ได้ไปนิมนต์เอาเขียนหนังสือให้เจ้าโคสกาเนี่ยพาไปนิมนต์พามาฉันที่บ้านคุ้นมากแล้วพระเจ้าพระเจ้าพุทธเจ้าท่านก็เวลาเจ้าโคสกะคาบหนังสือไปท่านก็รับก็ตามมันมาทำทางอย่างนี้ก็แกล้งเดินไปในที่ทำให้ผิดทางครับเจ้าโคสกะนี่ก็ไปคาบกระบองของท่านดึงมาตรงนี้ดึงตรงนี้ก็แกล้งดึงไว้แต่ไปทางนั้นมันก็ดึงไว้ก็ต้องตามมันมาที่นะรู้จักอยู่มาเรื่อยๆจนได้ทั้งคุ้นวันไหนเศรษฐีไม่ไปก็ให้โคสกะไปนิมนต์ก็คาบจดหมายไปแต่ว่า สริยทานนั้นมันเกี่ยวมีพวกสิงสาราสัตว์มากมายพระเศรษฐีทำอุบายไว้ไปถึงตรงนั้นก็ไปตีพุ่มไม้แล้วก็ร้องกับเพิ่มเอตโรให้สัตว์ร้ายหนีไปไอ้เจ้าโคสกาเมื่อไปถึงตรงนั้นก็เห่าหอนใหญ่ทีเดียวหุ้งห้องหุ้งห้องหุ้งห้องเลยให้สัตว์ทั้งหลายมันหนีแล้วก็จึงค่อยไปหาพระประเจกพุทธเจ้าเอาข้าจดหมายไปท่านก่อนรับเอาตามมาตรงนั้นเรื่อยมาเรื่อยมาจนกระทั่งคงจะหลายปีปีสองปีต่อมาก็เศรษฐีก็นิมนต์ท่านมาอีกก็มาฉันที่บ้านพอออกพรรษาแล้วก็ให้ก็เอาฉันหันเสร็จท่านก็บอกว่าถวายผ้าขาวไปตัดเป็นจีวรพอท่านก็บอกลาเศรษฐีบอกว่าดูก่อนถ้าหากว่าดีมาสมาผ้าเย็บจีวรองค์เดียวมันก็ลำบากเพราะฉะนั้นก็ต้องไปหาหมู่ช่วยเย็บเมื่อแต่ฉันเสร็จแล้วก็บอกลาก็มาเดินอยู่ที่นกหน้าบ้านเศรษฐีเมื่อมายืนอยู่หน้าบ้านเศรษฐีโคสกะไอ้เจ้าสุนัขมันก็ตามไปเจอโคเรียกว่าโคสกะเทพบุตรทีหลังก็ตามเข้าไปติดท่านเลยพอท่านบอกลาเสร็จท่านก็ยืนที่บ้านหน้าบ้านเศรษฐีเสร็จท่านก็เข้าฌานสมาบัติเพาะลอยขึ้นไปในแม่ฝาดเลยพระโคสการนี้กับความเคยห่วงอะไรท่านก็หอนเห่าร้องตามเสียงของท่านจนท่านขาดใจตายไปในขณะนั้นพอขาดใจตายก็ได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรเรียกว่าโคสกะเทพบุตรสุนัขไปเกิดไปเป็นเทวดาตายจากคนมาเกิดเป็นสุนัขตายจากสุนัขไปเกิดเป็นเทวดานี่เพราะไม่บำเพ็ญบุญบำเพ็ญทานอะไรกับเขาได้อาศัยเสียงตัวนั้นแล้วก็ได้นำพาพระประเจกพุทธเจ้ามาฉันอาหารในบาตรบ่อยๆนั้นในสงฆ์ที่ไปอยู่ในบนสวรรค์นั้นพูดอย่างนี้คำเดียวได้ยินไป500โยชน์ท่านว่าถึงในอริสงฆ์ที่ได้บำเพ็ญทานกับพระประเจกพุทธเจ้าแล้วเมื่อหมดอยู่ต่อมาหมดบุญในสวรรค์ก็มาเกิดกับสมัยนั้นจริงเรียกว่าหญิงงามเมืองมาเกิดอยู่ในท้องหญิงงามเมืองเมื่อออกเสร็จจากนั้นนางก็เอาไปทิ้งผีป่าชาคนก็มาเจอพอดีพวกเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะก็ไปเห็นว่าทำไมมีแกะตัวหนึ่งมันไม่ไปไหนไปยืนค่อมอยู่ตรงนั้นก็เข้าไปดูอ้าวก็เจอไอ้เด็กก็ไม่ไอ้แกะตัวนั้นให้ไอ้แกะตัวเมียแม่แกะตัวนั้นเอานมให้เจ้าโคสกะก็กินอยู่นี่แล้วพวกเลี้ยงแกะก็เห็นเข้าก็เลยเอาไปเลี้ยงแต่ทีนี้มันก็มีเรื่องอีกด้วยวันนั้นบังเอิญเศรษฐีคนเข้าไปในเมืองไปเจอปุโรหิตก็เรียกว่าปุโรหิตเป็นหมอโหรทำนายที่เก่งกล้าก็บังเอิญเดินสวนทางกันเดินสวนทางกันอย่างนั้นก็เลยถามเศรษฐีก็เลยถามว่าดูก่อนเ วันนี้จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างพระศาสดานั้นก็บอกว่าเออวันนี้ก็มีเหตุการณ์นั้นคือเด็กที่ได้เกิดวันนี้จะได้เป็นเศรษฐีนะนะก็ถ่ายเศรษฐีคนหนึ่งที่ถามนั้นภรรยากำลังท้องครบก็มีบุรุษเร็วไปกับตัวด้วยก็ส่งให้คนรีบไปดูเพราะภรรยาเราคลอดก็ปรากฏว่ายังไม่คลอดเมื่อปรากฏยังไม่คลอดนั้นก็ให้ส่งบุรุษเร็วของเราไปเที่ยวดูตามเมืองเนี้ยทั่วไปเลยจะมีที่ใดบ้างที่เกิดมีเด็กที่เกิดตรงนี้มีคนเข้ามาส่งข่าวว่าเออมีคนไปเจอเด็กนอนให้นมให้แพะให้แกะให้กินนมอยู่คนหนึ่งอยู่ในผีป่าช้าตรงนั้นป่าช้าผีดิบก็เลยไปซื้อมาเป็นอะไรไปซื้อมาเลี้ยงแล้วบังเอิญเป็นผู้ชายก็มาเลี้ยงไว้ต่อมาก็ลูกของตัวก็ออกมาเป็นผู้ชายออกมาเป็นผู้ชายเขาคิดว่าไอ้เจ้านี่ไอ้เจ้าโคสการนี่เลี้ยงไม่ได้เพราะมาเป็นผู้ชายมันจะมาแย่งตำแหน่งเศรษฐีของลูกชายล่ะก็ต้องฆ่าแต่โคสการตัวนี้เคยสร้างเวรกรรมเอาไว้สมัยหนึ่งได้หนีมาจากนั่นแล้วก็มีลูกมาด้วยก็อุ้มลูกมาก็ผัดกันอุ้มไปอุ้มมามันก็เหนื่อยไม่เหนื่อยกินข้าวหนีวาไอวาจะกับใครวะก็ลูกจิ้งผัดกันอุ้มไปอุ้มมาก็หมดเรี่ยวหมดแรงก็วางไว้เลยไม่เลยไม่ได้เอามาผัดเวรกับภรรยาสองคนผัดกันพอถึงเวรของตัวก็เหนื่อยครับก็เอาลูกวางก็เดินมาจนกลายก็ภรรยาก็ถามมาทันภรรยาก็ภรรยาก็ถามว่าเออเอาลูกไปไหนอ่ะเออพาวางไว้ทางนู้นทางเหนือครับกลับไปดูเขาลูกไปไหนตายนั่นกรรมตัวนั้นมันมาสนองทีนี้เมื่อเศรษฐีเลี้ยงโคสกัดได้แล้วก็พยายามจะฆ่าถ้าลูกของตัวออกมาก็เอาไปทิ้งเรียกว่าไปทิ้งทางโคตันพวกที่บรรทุกของต่างของไปมีพวกเกวียนเอางัวไปนำทางก็ไปทิ้งให้เกวียนทับให้นางทาสีเอาอุ้มเด็กตัวนี้ไปทิ้งไว้ที่ทางทั้งนั้นที่เกียนที่จะผ่านไปพอไปถึงตรงนั้นทับหัวหน้าโคที่นำเป็นฝูงหน้าไปทีเดียวไม่ยอมไปไปยืนค่อมเด็กเกียนตีเท่าไรก็ไม่ยอมหนียืนค่อมเฉยอยู่อย่างนั้นไม่ขยับขยื่นทำยังไงก็ไม่ไปเอ๊ะมันเรื่องอะไรวันนี้เอ๊ะทำไมโคไม่เดินมันเรื่องอะไรก็ลงไปดูที่ไหนอ่ะเด็กนอนอยู่ใต้เกียนก็เลยอุ้มเข้ามาแต่เศรษฐีก็บอกว่าให้เธอคอยดูนะมันจะตายหรือไม่ตายแล้วก็มารายงานให้ล่ะเมื่อเห็นคนเก็บไปนางทายสีก็รีบไปบอกเศรษฐีบอกว่าเออเอาจะโคจะกาไปทิ้งไว้แล้วตายวัวต่างกำลังมาวัวต่างก็ค่อมซะตัวอื่นก็มาไม่ได้ไม่ไปไหนตีเท่าไรก็ไม่เดินนี่เลยไม่ตายเมื่อรายงานอย่างนั้นก็บอกเออไปถ่ายกับมาอีกถ่ายมาหาทันหาป่ะนะ ก ก็ไปถ่ายกลับมาทีที่หนึ่งทิ้งถึงเจ็ดทีทั้งสุดท้ายที่สุดทีที่เจ็ดก็ไปนัดกับเจ็ดทีก็ไปนัดกับในช่างหมอบอกว่าข้าจะส่งผู้หลุดรุ่นหนุ่มมาคนหนึ่งนะในช่างหมอเธอจงฆ่าซะแล้วก็โยนเข้าเตาเผาหม้อซะโคสการนี่ก็เช้ามาก็หนังสือก็ไม่เรียนเพราะเขาไม่ให้รับการศึกษาเลยทั้งหมดเพียนแต่จะฆ่าให้ตายฆ่ามาหกทีก็ไม่ตายมาทีนี้ก็ต้องเอาให้ตายก่อนนะก็ส่งไปบอกช่างหม้อเจ็บก็นัดกันบอกว่าวันนั้นข้าจะส่งบุรุษมาให้เธอฆ่าแล้วก็จะจ้างให้เงินนะแต่เธอจงฆ่าซะวันนั้นโคสกะก็ไปเดินทางไปเก็บหนังสือไปเล่นอันหนึ่งก็ไปถึงกลางทางก็ไปเจอน้องชายลูกชายของเศรษฐีรุ่นเหมือนกันแล้วสมัยนั้นท่านเรียกว่าเล่นสกาเล่นสกาแพ้เขาสู้เขาไม่ได้น้องชายของโกศลเนี่ยเขาเกิดหลังก็เรียกว่าเป็นน้องชายก็เรียกว่าพี่มานี่เถอะหนูเล่นสกาสู้เขาไม่ได้พี่มาเล่นแทนพี่โคสกะก็บอกว่าเอ้ยไม่ได้สิต้องพ่อสั่งให้เราไปตัวนั้นที่บ้านในช่างหมอลูกเศรษฐีก็ไม่ยอมบอกว่าที่จะมาเล่นแทนหนูมีตัวหน้าอะไรหนูเอาไปเองวันนี้จดอ่อนวอนไปอ่อนวอนมาก็ต้องให้จดหมายให้ลูกชายเศรษฐีถือไปพอลูกชายเศรษฐีถือจดหมายไปบ้านช่างหมอก็ถึงก็จับผักคอเอามีดกรีดแทงให้ตายก็โยนเข้าเตาหม้อเลยโคสกะก็นั่งคอยว่าน้องไปบ้านช่างหม้อทำไมตกเย็นแล้วก็ไม่กลับก็อะไรวอนอยู่อย่างนั้นเนี่ยพอจนจะทำแล้วก็ต้องกลับบ้านกลับไปก็ไปถึงเศรษฐีก็ตกใจทำไมโคสกะเราใช้เจ้าไปบ้านช่างหม้อเธอไม่ได้ไปหรอกผมก็จะไปอยู่บังเอิญไปเจอน้องไปเล่นสกาแพ้เขาแล้วก็ให้ผมเล่นแทนแล้วน้องไปแทนเศรษฐีก็ตกอกถามเลยกูเสร็จแล้วลูกชายของตัวถูกฆ่าตายมีเวรกรรมสร้างกันอย่างนี้โคสกะนั่นก็มีเวรกรรมที่ได้สร้างสมไว้ชาติก่อนที่เอารูปไปทิ้งนี่มันครั้งที่หกอยู่ต่อมาเรื่อยๆพอยังไม่ตายเศรษฐีก็เริ่มป่วยแล้วไม่ค่อยสบายทีนี้ก็มีเพื่อนอีกคนเศรษฐีก็ไปบอกไอ้คนนี้บอกว่าเราจะส่งบุรุษหนุ่มมาให้เธอคนแล้วก็เมื่อไปถึงบ้านเธอจงฆ่านะเพื่อนก็เป็นเศรษฐีเหมือนกันก็บอกว่ารับนัดแน่กันเป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยก็เป็นอันตกลงเศรษฐีก็เขียนจดหมายให้โคสกะไปเลยบอกว่านี่แหละไอ้คนที่เราส่งมาเพราะฉะนั้นเมื่อเธอรับจดหมายแล้วเธอจงฆ่าบอกไปในจดหมายเสร็จโคสกะไม่ได้เรียนหนังสือเขาถือไปก็ต้องไปให้ลูกเขาก็ต้องไปถึงก็เดินไปก็ทั้งวันก็เหนื่อยไปถึงบ้านเศรษฐีก็เห็นม้าตรงนั้นเย็นๆดีก็เลยนอนก็หลับไปพอดีลูกสาวเศรษฐีเป็นสาวอยู่คนไปในเมืองมากลับมาพอดีมาเห็นโคสกะนอนอยู่ ปุเพจักตาปุญญาตาบุญชาติที่ก่อนก่อนที่มาเกิดมาอยู่ที่บ้านในโคบาลนั่นในช่างทำบุญให้ทานกับพระประเจ้าพุทธเจ้าช่วยเศรษฐีทำข้าวทำของนั่นแหละแค่นั้นอันนี้ใช้บุญกุศลเท่านั้นก็เลยมาเกิดเป็นลูกเศรษฐีเหมือนกันเป็นลูกสาวเศรษฐีพอดีมาเห็นโคศกับเกิดปฏิพัทธ์เพราะเคยเป็นภรรยากันมาแต่ชาติปางก่อนเห็นทีเดียวเท่านั้นก็เกิดความรัก ขึ้นไปถึงบนที่ประสาทของตัวแล้วก็บอกให้นางสาวใช้เรียกว่านางทาสีเธอไปดูที่ตัวบุรุษหนุ่มคนนั้นสิมีอะไรบ้างค่อยย่องไปดีนะกำลังนอนหลับอยู่มีอะไรบ้างถ้ามีอะไรก็เอามาให้ฉันนะนางทาสีก็ค่อยๆย่องไปดูก็ไม่เห็นมีอะไรบุรุษเห็นมีอยู่ที่พกพกผ้าอยู่ที่ชายพกผ้าอยู่มีจดหมายอยู่นิดก็เลยค่อยๆแกะเอาไปให้นายของตัวลูกคือให้ลูกสาวเศรษฐีในนั่นก็ใจความเขาว่าให้เขียนในใจความแล้วบอกว่าเมื่อมาถึงนี่แล้วก็ให้ฆ่าเด็กคนนี้ซะแต่นางก็เขียนจดหมายมาเขียนบอกว่าให้เศรษฐีจงจัดเครื่องฮีวาแต่งงานลูกสาวของข้ายกให้บุรุษคนนี้ลูกสาวเขียนสารให้โคตรการใหม่แล้วก็ให้นางนี่ไปเอาไปเน็บแทนกำลังหลับไม่รู้ตัวตื่นขึ้นมาก็ยังเห็นจดหมายอยู่ดีๆก็ต้องเอาไปถวายให้เศรษฐีก็เลยจัดการแต่งงานให้เลยเขาเพื่อนกันนั่นแหละเรื่องมีเนี่ยคนเราเพราะฉะนั้นการสร้างความดีมันก็ต้องสร้างในตัวเองอย่างอธิบายถึงชาดกของโคสกะเทพบุตรเนี่ยเพราะฉะนั้นคนเราที่ได้เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ท่านถึงว่าเป็นผู้ที่มีบุญมีประเสริฐเกิดมาแล้วก็เป็นคนไม่ใบ้ไม่บ้าไม่พิการตั้งแต่นานาทั้งขันร่างกายอาวัยวะ32ครบบริบูรณ์สมบูรณ์เรียกว่าเป็นผู้ที่มีบุญมีกุศลสร้างสมมาดีเป็นผู้ควรแก่มรรคแก่ผลท่านทั้งสองของพระพุทธเจ้าเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่างพวกโยมที่มาเกิดมาเป็นคนนะก็เลยมาเจอพุทธศาสนาก็เลยมาพบข้าครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำให้สั่งสอนให้เจริญเมตตาภาวนาอันนี้เป็นทางที่ถูกต้องตามหลักการของพุทธศาสนาเรียกว่าวางศีลสมาธิปัญญาให้พุทธบริษัททั้งหลายจะพุทธปฏิบัติเป็นประโยชน์เพราะการทำจิตทำใจการดำเนินทานรักษาศีลแค่นั้นมันก็ยังไม่มีทางที่จะพ้นจากทุกข์ต้องอาศัยการปฏิบัติบำเพ็ญสมาธิเพื่อให้ใจเกิดความสงบแล้วเราก็ได้มาพินิจพิจารณาสัจธรรมในสังเวทรคาถาท่านแสดงว่าโยจะพุทธันจะธรรมันจะสังฆันจะสรณสัตโตจัตตาริอริยสัจจานินี่ท่านแสดงอย่างนั้น เรามาถึงพระพุทธธรรมประสงค์แล้วก็ต้องมาพิจารณาสัจธรรมทั้งสี่คือความแก่ความเจ็บความตายให้ด้วยใจอันสงบเมื่อเราเป็นนักปฏิบัติเกิดความสงบเกิดขึ้นกับใจของเราแล้วก็ต้องนำความแก่ความเจ็บความตายสี่อย่างนี้มาพิจารณาที่เจริญที่ใจเราก็มานึกดูว่าชีวิตสังขารร่างกายมีหูมีตามีจมูกมีลิ้นมีกายอาวัยวะ32ประการเนี่ยตับไตไส้พุงไปใจมันสงบแล้วก็ถามมันไปไหนเป็นตัวเราผมขนเล็บฟันหนังตับไตไส้พุงอะไรเป็นเราไหนเป็นตัวของเราแล้วทำไมเจ้าเราว่าเป็นของเราแต่ทำไมเปลี่ยนแปลงยักย้ายท้องเคยสบายกินข้าวมากเข้าไปกินอาหารเจ็บท้องปวดท้องขี้โรงขี้ไหลขี้แตกขี้แดงสารพัดตาใครดีๆก็มัวก็ไม่เห็นเราสารนานี่เหลือที่จะพันนาเนื้อหนังบางสังบางทีก็เกิดเป็นผีเป็นพองเป็นผุขึ้นมาเน่าเปื่อยรักษาเป็นเดือนๆก็ไม่หายนี่สารพัด เมื่อใจสงบแล้วก็ต้องน้อมสิ่งเหล่านี้แหละมาที่จิตนิพพิเตอร์เขาจะเรียกว่าสัจธรรมของจริงทั้งสี่อย่างโลกมนุษย์เกิดขึ้นมาเป็นคนแล้วไม่ได้ใครที่จะหลบหลีกพ้นจากความตายมัจจุตัวนี้ไปได้ต้องอาศัยการบำเพ็ญสมาธิให้ใจสงบมาใจสงบแล้วก็น้อมความเกิดความแก่ความเจ็บความตายไปนี่มาสิ่งที่พิจารณาด้วยใจของเราใจจะนั่งนึกคิดถึงแข้งถึงขาถึงมือถึงตีนอาวัยวะต่างๆนานาว่าไหนแล้วเป็นของเรามองลงไปพิจารณาลงไปอย่างนั้นนั่นแหละเรียกว่าขันเรียกว่านามธรรมการที่เรานึกถึงความแก่ความเจ็บความตายความพัดผ้าจากสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบใจแต่ควรยักย้ายลงไปตัวนี้เรียกว่าเป็นนามธรรมรูปธรรมก็หมายถึงกายมีตามีหูมีจมูกมีเนื้อมีหนังมีกระดูกมีเส้นมีเอ็นมีผมนี่เรียกว่ารูปนามธรรมอย่างพวกเรียนอภิธรรมก็เรียกว่าต้องแยกรูปแยกนามนี่เป็นอย่างนั้นแต่รูปนามนั่นเขาไม่ได้ว่าอะไรรูปตัวนั้นเขาไม่ได้ว่าอะไรนามธรรมตัวนี้เป็นผู้แต่งก็ตาก็หูก็จมูกก็ลิ้นก็ตับไตไส้พุงแข้งขาเล็บมือตีนต่างๆนานาผมขนและฟันหนังนี่ปัจจัยเรียกว่านามธรรมตัวนี้เป็นผู้ว่าเป็นคนหนุ่มคนสาวคนเฒ่าคนแก่นี่ตัวนี้เป็นสำหรับที่จะต้องรู้สึกส่วนรักษาอวัยวะเอาข้าวเอาน้ำเอามาเลี้ยงให้บริบูรณ์สมบูรณ์โตขึ้นมาต้องปัจจัยคือนามธรรมตัวนี้เป็นเครื่องแต่งทีนี้การภาวนาเมื่อใจสงบแล้วก็ต้องอาศัยนามธรรมตัวนี้มาลึกทุกส่วนของกายตัวนี้ตั้งภาวนาพิจารณาลงไปพอพิจารณาลงไปจนใจนั้นมันไม่บอกแวกไปในที่ใดลึกอยู่กับกายก็อยู่ที่ของกายนึกถึงหัวนั้นมีอะไรมีคิ้วขวาคิ้วซ้ายมีตาขวาตาซ้ายจมูกขวาจมูกซ้าย มีแก้มขวาแก้มซ้ายมีใบหูขวาหูซ้ายมีไทยมีข้างหลังมีลูกกระดูกลูกกระเดือกมีลิ้นมีควันมีเพดานมีลิ้นไก่ด้วยกับหัวลงไปก็มีมือมีหัวนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วหลังนิ้วก้อยมีข้อศอกมีไหปลาร้ามีหัวไหล่มีกล้ามเนื้อต่างๆนี่ใจนั้นที่เรียกว่าเป็นนามธรรมก็ต้องเอามาคิดมาพิจารณาอย่างนี้เรียกว่านึกปรุงแต่งไปปรุงไปนี่เนี่ยพระลักษณะของปัญญาท่านยังจัดว่าเป็นปัญญาก็ต้องใช้นามตัวนั้นมาระลึกมาเป็นนิพพิจารณาคิดไปตามอวัยวะของเราท่านเรียกว่าเป็นการเจริญปัญญากายาวิปัสสนาเท่าไหร่อย่างนั้นเมื่อพิจารณาลงไปอย่างนั้นแล้ว ใจที่หยุดนิ่งอยู่ในการค้นคว้าถึงพิจารณามันก็ไม่คิดสายไปในที่อื่นคิดอยู่ในเรื่องกายเรื่องเดียวนี่ท่านเรียกว่าเป็นลักษณะของปัญญาสมาธิประกอบปัญญาไม่กระสับกระส่ายไปในที่ใดมีความคิดอยู่เรื่องนั้นเรื่องเดียวนี่เรียกว่าเป็นสมาธิเรียกว่าเป็นปัญญาเมื่อพิจารณาพอแล้วอย่างนั้นตามธรรมดาของชาติธรรมชาติของใจพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเมื่อใจนั้นได้คิดได้พิจารณาด้วยปัญญาอันถึงที่สุดลงไปแล้วใจตัวนั้นจะรู้สึกเกิดปัญญาคือเรียกว่าเกิดญาณขึ้นรู้เห็นใจอีกอันหนึ่งว่าใจตัวที่คิดตัวนั้นนั่นแหละเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเหมือนกันเรียกว่าแปรปวนอยู่ได้กายก็แปรปวนนามธรรมก็แปรปวนไม่แน่นอนยักย้ายถ่ายเทมียานอันหนึ่งที่รู้สภาวะความเป็นจริงเท่านั้นเรียกว่าปัญญาเพราะฉะนั้นในแบบท่านจะเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาปิมุตความหลุดพ้นเมื่อใจตอนนั้นของบุคคลผู้ใดมากำหนดพินิจพิจารณาจนถึงที่สุดลงไปอย่างนั้นใจตัวที่ขณะที่พิจารณาอยู่อย่างนั้นมันจะหยุดทันทีกำลังเพลินอยู่อย่างนั้นใจตัวที่คิดเพลินมันจะหยุดแล้วใจตัวนั้นจะสงบสว่างใสในชีวิตเราเกิดมาก็ไม่เคยพบไอ้ทำไมใจตัวนี้มันเป็นอย่างนี้เป็นของแปลกของมหัศจรรย์เมื่อเป็นอย่างนั้นครับก็เลยมาในลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าว่าโอ้คุณของพระพุทธธรรมประสงค์คุณของพระพุทธเจ้านี่จะหาสิ่งที่จะเปลี่ยนไม่มีเลยสอนให้เราประพฤติปฏิบัติธรรมจนให้ได้เกิดความมหัศจรรย์ใจที่ข้าพเจ้าไม่เคยคิดที่จะมาพิริพิจารณาเกิดความสงบสังเวชใจอะไรอย่างนี้จนให้ใจของข้าพเจ้าได้เกิดความสงบแนบแน่นเห็นความจริงอันนี้เห็นความจริงของใจที่ได้วางภาระลงไปทั้งหมดไม่มีเกี่ยวกับอะไรเลยแม้จะสังขารทั้งกายก็ไม่ได้เกี่ยวกับมีใจอันบริสุทธิ์อันเดียวผ่องใสนี่เรียกว่าบุคคลผู้ยังลงถึงกระแสธรรมของพระพุทธเจ้าท่านจัดตั้งแต่พระโสดาลงไปเบื้องต้นนี่เจอใจที่บริสุทธิ์หมดจดไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายทั้งหมด ม้แต่สังขารร่างกายตัวนี้ก็ไม่ใช่ของเรารู้ชัดในขณะนั้นเรียกว่าสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาความสงสัยในข้อปฏิบัติที่เราได้กระทำเรื่องบำเพ็ญสมาธิรักษาศีลเจริญภาวนานี่หมดความสงสัยในข้อวัดปฏิบัติของเราที่เรากระทำนี่เรียกว่าสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัฒนาปรมาในรูปคำในข้อวัดปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนหรือพระพุทธเจ้าสั่งสอนได้อย่างนี้หมดความสงสัยของตัวนี่เรียกว่าเป็นผู้อย่างถึงกระแสธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าใจเอิบอิ่มใจแนบแน่นสว่างไสวผ่องใสอยู่ตลอดเวลาหลายวันทีเดียวนี่เรียกว่าเป็นผู้ตกกระแสของธรรมนี่แหละเพราะฉะนั้นทางอันใดในโลกนี้ไม่มีทางที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมะให้เกิดความร่มเย็นเท่าตามธรรมะคำสอนของพุทธเจ้าไม่มีเราจะบนบานศาลเก่าเสียหมูเสียเป็ดเสียไก่เสียเงินเสียทองเสียอะไรตั้งหมื่นตั้งแสนตั้งโกรธตั้งล้านเท่าไรก็ทำไม่ได้จำเป็นจะต้องเอาตัวเรานี่เข้ามาปฏิบัติเข้ามารักษาศีลเจริญพอละเท่านั้นมีทางนี้ทางเดียวเท่านั้นเองถึงจะสำเร็จได้ก็ต้องตัวเรานี่เป็นผู้ที่ปฏิบัติแล้วตัวเราต้องเกิดความสงบขึ้นแล้วตัวเราก็ต้องคิดจนทั้งหลายมันเกิดความเบื่อความหน่ายแล้วจนทั้งเกิดปัญญารู้เห็นตามสภาพความเป็นจริงของใจที่บริสุทธิ์นี่อันนี้จะเรียกว่าจิตบริสุทธิ์เพราะนั้นท่านจึงเทศสอนปัญจวัคคีย์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแล้วใช่ตัวเราไหมปัญจวัคคีย์ก็บอกไม่ใช่เราควรยึดถือไหมไม่ควรยึดถือว่าไปเรื่อยจนสิ่งที่เป็นอดีตเป็นอนาคตสิ่งนั้นสิ่งนี้ควรจะเป็นของเราหรือเปล่าก็ตอบก็ไม่ได้อามาพันเตตลอดเวลานี่แล้วทั้งไปลงสุดท้ายคาถาก็บอกว่าเอโอเมตังยะธาภูตังสัมมปัญญายะทัสสะปังในบาลีเขาแปลไว้มันก็มาเฉพาะเขาบอกว่าเพิ่งรู้ในปัญญาตามความจริงแล้วมันก็ถูกแล้วเพราะแปลตามตัวหนังสือเขาจะพูดตามศัพท์ในให้อร่อยแล้วก็ต้องพูดว่าท่านทั้งหลายปัญจวัคคีย์นั้นควรจะต้องรู้เห็นด้วยปัญญาอันตามความเป็นจริงของตนในขณะที่เกิดขึ้นในขณะนั้นในแบบเขาแปลว่าให้รู้เห็นด้วยปัญญาอันตามความเป็นจริงแล้วใครเป็นคนไปรู้ไปเห็นก็ต้องปัญญาวคีนั่นเองเราก็ต้องเสริมมันไปเลาะนี่แหละเพราะฉะนั้นดีมาพวกญาติโยมที่ได้มาคบค้าสมาคมครูบาอาจารย์ผู้ที่ท่านประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็เลยมาบำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญภาวนาท่านก็แนะนำให้ได้เจริญสมาธิกรรมฐานส่วนนี้เมื่อเราเห็นดีเห็นชอบแล้วก็ต้องพากันประพฤติปฏิบัติมองดูในโลกแม้จะเพลิดเพลินมีเงินมีทองมีข้าวมีของสักบางใดมียศถาบรรดาศักดิ์ขนาดไหนมันก็ไม่ติดตัวเราไปได้เลยสู้ความดีทางด้านการธรรมะปฏิบัตินี่ไม่มีที่จะเปรียบแล้วก็ติดท่านเปรียบว่าโจรก็รับไม่ได้น้ำก็เอาไปไม่ได้ไฟก็เอาไปไม่ได้โจรภัยอคีภัยอุกวาตภัยลมก็เอาไปไม่ได้ทำดีตรงนี้ก็ติดตัวเราไปจะต้องสัมปรายภพคือภพไหนนะเมื่อเราได้ประพฤติปฏิบัติธรรมได้รู้ความจริงแล้วแม้ที่สุด ได้พระโสดาก็ไปเกิดท่านสุคตินี่แหละเพราะฉะนั้นนึงว่าขอให้โยมเมื่อได้จะดับตับฟังแล้วก็พากันตั้งอกตั้งใจอย่าประมาทชีวิตความแก่ความเจ็บความตายมันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นก็ต้องอุตสาห์ภาคเพียรพยายามประพฤติปฏิบัติให้เกิดให้เป็นให้มีกับตัวเราสมกับเราเป็นชาวพุทธศาสนาได้มาประพฤติปฏิบัติศาสนาธรรมแล้วได้ประสบเห็นทำคำสอนของพุทธเจ้าก็เลยเปียกกระดุดเหมือนอยู่คนที่เกิดในโลกได้ไปเจอหลุมทองคำอันที่มหาศาลกินจนแก่จนเฒ่าจนตายชั่วลูกชั่วหลานกิจกรรมที่กันก็ไม่มีหมดสิ้นเนี่ยเหมือนบุญกุศลที่เราได้เจริญภาวนาแล้วก็ได้พบว่าคำสอนพุทธเจ้าอย่างที่กล่าววันนี้แล้วก็จะเป็นที่ปลื้มอกปลื้มใจในชีวิตก็หาสิ่งใดที่จะเปรียบไม่ได้นี่แหละเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งอกตั้งใจไปปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้าสร้างความดีให้เกิดให้มีขึ้นในตนของตนต่อนั้นไปก็จะเกิดความสุขความเจริญงอกงามเทศาสนธรรมคำสอนพุทธเจ้าการแสดงมาก็สมควรแก่กาลเวลาเอาละ